یہاں میرے دوستو، میرے بھائیو، امام ابن حزم اندلوسی رحمہ اللہ تعالی کا بیان بھی ہم بیان کریں گے. انہوں نے اندلس کا جو حال بیان کیا ہے وہ بہت ہی دردناک ہے. ایک طرف اسلامی ممالک پر صلیبیوں کی طرف سے، دوسری طرف چنگیزیوں کی طرف سے حملے جاری تھے، لیکن ایسے حال میں بھی 5ویں صدی ہجری میں طوائف الملوکی کا دور دورہ تھا. امام ابن حزم رحمہ اللہ نے جو کچھ اپنے بیان میں لکھا ہے، ان کے ہر ہر حرف سے، ہر ہر لفظ سے ایک درد اور غم ٹپکتا ہے. وآجب ما فيها انها تصلح لوصف احوالنا هذه الايام في ظل حكامنا وتعاونهم مع الصليبيين على بعضهم وعلى شعوبهم. استاد محترم یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے بیان کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حرف بحرف ان کا بیان ہمارے زمانے کے حاکموں اور صلیبیوں کے ساتھ ان کے اتحاد، جو کہ ایک دوسرے کے خلاف بھی ہوتا ہے، اپنی قوم کے خلاف بھی ہوتا ہے، ان سب کا منظر جو ہے ہمیں امام ابن حزم اندلوسی رحمہ اللہ کے بیان میں ملتا ہے. امام ابن حزم رحمہ اللہ کے بیان میں ہمیں آج کے زمانے کے حاکموں کا کرتوت صاف نظر آتا ہے، جو کہ صلیبیوں کے اتحادی بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بھی اور اپنی قوم کے خلاف بھی. اس لیے امام ابن حزم رحمہ اللہ تعالی کا یہ بیان جو ہے ہمیں انتہائی توجہ کے ساتھ سننا چاہیے. امام ابن حزم اندلوسی رحمہ اللہ تعالی، جو کہ 5ویں صدی ہجری میں اندلس میں رہے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب التلخیص فی وجوہ التخلیص میں یہ بیان ذکر فرمایا ہے. فہذا امر امتحنا به نسأل اللہ السلامہ، یہ ایک آزمائش ہے جو ہم پر آئی ہے، اللہ تعالی سے عافیت مانگتے ہیں. وہی فتنۃ سوء اہلکت الادیان الا من وقع اللہ تعالی لوجوہ کثیرہ یطول لها الخطاب. یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے جس کے نتیجے میں لوگوں کے دین اور اخلاق تباہ و برباد ہو گئے ہیں. تفصیلات فرماتے ہیں بہت زیادہ ہے، خلاصہ یہ ہے. وَعُمْدَةُ ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مُدَبِّرِ مَدِينَةٍ أَوْ حِصْنٍ فِي شَيْءٍ مِّنْ أَنْدَلُسِنَا هَذِهِ أَوَّلُهُ عَنْ آخِرِهَا مُحَارِبٌ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ہمارے اندلس کا جو شہر کا حاکم ہے یا قلعے کا ذمہ دار ہے، یہ اول سے آخر تک سب کے سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں. سَاعٍ فِي الْأَرْضِ بِالْفَسَادِ، یہ زمین میں فساد مچاتے ہیں. ترونه عيانا من شنهم الغارات على اموال المسلمين من الرعيه التي تكون في ملك من ضادهم واباحتهم لجندهم قطع الطريق. فرماتے ہیں کہ آپ کھلے آنکھوں دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں پر، جو کہ خود ان کی اپنی رعایا ہے، ان پر حملے کرتے ہیں. جو بھی ان کا مخالف ہو جائے مسلمانوں میں سے، یہ اس کے اوپر حملے کرتے ہیں، اور یہ اپنے فوجیوں کو مسلمانوں کے مال و دولت کو لوٹنے کی اجازت دے دیتے ہیں. اندلس کی یہ جو حالت ہے، یہ آج کل پاکستان جیسے ممالک کی حالت سے کتنی مطابق ہے ذرا تصور کیجئے گا. ضاربون للجزیۃ والمکوس والضرائب علی رقاب المسلمین، مسلمانوں پر یہ جزیہ، ٹیکس اور ہر قسم کے مالی جرمانے نافذ کرتے ہیں، لاگو کرتے ہیں. مسلطون للیہود والنصارى علی قوارع طریق المسلمین، مسلمانوں کے راستوں پر انہوں نے یہود و نصارہ کو مسلط کیا ہوا ہے، یعنی چوکیاں وغیرہ ان کی قائم ہیں. معتذرون بضرورۃ لا تبیح ما حرم اللہ، یعنی یہ جو عذر بیان کرتے ہیں، اس سے اللہ تعالی نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ حلال نہیں ہو سکتی. یہ جو عذر بیان کرتے ہیں وہ عذر گناہ بدتر از گناہ ہے، جیسے کہ یہ پاکستانی حکمران کہا کرتے تھے کہ اگر ہم خود ان دہشت گردوں کو قابو نہ کریں، امریکہ پاکستان پر بمباری کرے گا. گویا کہ امریکہ گولیاں چلا کر مارتا ہے تو پاکستانی فوجیں جو ہے یہ پھول برساتے ہیں مسلمانوں پر، مجاہدین پر. غرضهم منها استدامۃ انفاذ امرهم ونهیهم، ان حکمرانوں کا مقصد صرف اور صرف اپنے اقتدار کو طول دینا ہے، اپنے اقتدار کو قائم رکھنا ہے. فلا تغالطوا انفسکم، اے مسلمانوں، ان کی باتوں سے دھوکے میں مت آ جانا. ولا یغرنکم الفساق والمنتسبون الی الفقہ، اور اسلامی فقہ کی طرف منسوب یہ جو فاسق لوگ ہیں ان کے فتووں سے آپ دھوکے میں کہیں نہ آ جانا۔ اللہ اکبر۔ اللابسون جلود الضأن على قلوب السباع، انہوں نے دمبوں اور بکریوں کے کھال پہنے ہوئے ہیں جبکہ ان کے دل بھیڑیوں کی طرح ہیں، درندوں کی طرح ہیں۔ المزینون لأہل الشر شرهم الناصرون لهم على فسقهم، یہ بدکردار لوگوں کو ان کی بدکرداری مزین کر کے دکھلاتے ہیں اور منکرات کے معاملے میں فاسقوں کی مدد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا اللہ، کیا مشابہت اس زمانے اور آج کے زمانے کے درباری مولویوں کی بیان کی گئی ہے۔ اس زمانے کے درباری مولوی بھی آج مجاہدین کو طعن و تشنیع اور تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو آئین ہے یہ اسلامی ہے، پاکستان کا جو قانون ہے یہ اسلامی ہے، پاکستانی نظام کے خلاف جہاد کرنے والے خوارج ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل بھیڑیوں اور درندوں کی طرح ہیں، لیکن انہوں نے بکریوں، میمنوں اور دمبوں کی کھالیں پہنی ہوئی ہیں۔ فالمخلص لنا منها، اب اس سے نجات کی صورت کیا ہے؟ الامساك بالالسنۃ جملۃ وتفصیلا الا عن امر بالمعروف او نهی عن المنکر وذم جميعهم، زبانوں کو مختصر طور پر ہو یا تفصیلی طور پر ہو بند رکھنا، مگر امر بالمعروف کرنا، نہیں عن المنکر کرنا اور ان سب کی مذمت کرنا، یہ اس عذاب سے نجات کی شکل ہے۔ والله لو علموا ان في عباده الصلبان تمشيه لامورهم لبادروا اليها، فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اگر ان حاکموں کو اور ان کے چاپلوس مولویوں کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ صلیب کی عبادت کرنے سے ان کے معاملات چل سکتے ہیں، تو یہ صلیب کی عبادت کرنے کے لیے بھی ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی ان حکمرانوں کا اور ان کے چاپلوس درباریوں کا یہ حال ہے، اگر صلیب کی عبادت میں بھی ان کی حکومت اور ان کا اقتدار برقرار رہ سکتا ہے تو یہ اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ جیسے کہ آج کل کے حکمران اور ان کے چاپلوس دوست اور درباری مولوی ہیں۔ فنحن نراهم يستمدون النصارى ويمكنون لهم من حرم المسلمين، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ نصرانیوں سے مدد لیتے ہیں اور مسلمانوں کی جو عزت و ناموس ہے، چاہے وہ زمین کی عزت ہو، چاہے وطن کی عزت ہو، چاہے بدن کی عزت ہو، چاہے دین و مال کی عزت ہو، ان سب پر وہ کافروں کو راستہ دیتے ہیں۔ وربما اعطوهم المدن والقلاع طوعا فاخلوها من الاسلام وعمروها بالنواقيس، اور بارہا تو ایسا بھی ہوا ہے کہ بڑے بڑے شہر اور قلعے انہوں نے اپنی مرضی سے کافروں کے حوالے کیے، چنانچہ کافروں نے ان علاقوں اور ان شہروں کو اور ان قلعوں کو اسلام سے خالی کیا اور وہاں صلیب لگائے اور گرجا گھروں کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ یا اللہ، یا اللہ، ہر ہر لفظ جو ہے غم اور درد سے بھرپور ہے میرے بھائیوں۔ آپ دیکھیں، جس وقت امریکہ نے امارت اسلامی افغانستان پر حملے کرنے کی دھمکی دی تو پاکستان نے لاجسٹک سپورٹ کے نام سے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن پھر بھی ان حکمرانوں کے اپنے باجے ہیں جو کہ بجتے رہتے ہیں، چاہے وہ سیاسی لوگ ہوں، چاہے وہ مذہبی لوگ ہوں، یہ سب کے سب ان بدماش قسم کے حکمرانوں کی ہاں میں ہاں ملا کر مسلمانوں کی عزت و ناموس، جان و مال، ہر چیز سے کھیل رہے ہیں۔ لعن اللہ جميعهم مسلط علیہم سیفا من سیوفہ، امام ابن حزم اندلوسی رحمہ اللہ تعالی آخر میں ان کے لیے لعنت فرما رہے ہیں۔ لعن اللہ جميعهم، ان سب پر اللہ کی لعنت ہو، وسلط علیہم سیفا من سیوفہ، اور اللہ تعالیٰ اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار ان پر مسلط کرے۔ ہم سب بھی ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ فمن عجز عن ذلك رجوت ان تكون التقية تسعه وان ينكر بقلبه، امام ابن حزم رحمہ اللہ تعالی جو کچھ بیان فرما رہے ہیں اندلس کا حال، آج کل مسلمانوں کے ممالک کا بھی یہی حال ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں پر اپنی لعنتیں نازل فرمائے اور ان پر اپنی تیز دھار قسم کی تلواروں میں سے ایک تلوار مسلط فرمائے تاکہ مسلمان امت ان خبیثوں کی خیانت، جنایت اور روز روز کی ان مصیبتوں سے نجات پا سکے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی حاکمیت کے قیام کے لیے جان و مال اور ہر قسم کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔